strzelka, mimo tej wady kurdubelka. Ty zawsze w kłopot uprawia tylko. To moje słowa, niech się słowo schowa, to moje podnie skrowe. Goń słonia całe życie go. Ciągniec wielki jak to słoń. Twa zaś powinność wszelka, mimo tej wady kurdubelka. Ty zawsze w kłopot wprawiać go. To moje głowa, niech się słoń schowa, to moje po mnie skronie. Kiedy ukazywała się debiutancka płyta grupy Klaus Mittwoch, miałem 20 lat, więc ta muzyka trafiała do mnie wtedy po prostu jak woda w gąbkę. Z dużą przyjemnością słuchałem tej płyty. Nie ukrywam, że z dużą przyjemnością również utworu pod tytułem Śpi Aniele Mój używałem późno wieczorem, żeby moich sąsiadów troszkę podrażnić. To teraz płyta wydana 2 lata później. Płyta solowa Lecha Jenerki, płyta pod tytułem Historia podwodna. Też płyta, która zaskoczyła wszystkich fanów Klausa Mittwocha, bo to było już inne podejście do grania, inne do śpiewania, więcej rozbudowanych dźwięków i płyta, która dla mnie wciąż jest niezwykle ważną płytą w karierze Lecha Janerki i też słucham jej raz na jakiś czas z dużą przyjemnością i no, co ważne, bardzo istotny nawet w tej chwili po latach teksty. Lola chce zmieniać świat, konstytucję, czy jest jak w niebie. Brzmią zupełnie współcześnie. To była bardzo próba Lola. Mówiła, że chce zmieniać świat. I jeśli mam być szczery, a ja od dzisiaj chcę być szczery, to to był miły fakt. Ja też bym chciał coś zmieniać. Jeśli mam być szczery, od dzisiaj chcę być szczery, to chciałbym ciebie w nią. Zamienić ciebie w nią. Zamienić ciebie w nią. Yeah. się, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Thank you. Historie podwodne. Lech Janerka i jego pogrążek właśnie pod tytułem Historia podwodna. Trzy nagrania z tego albumu. Lola chce zmieniać świat, konstytucję i jest jak w niebie. Jeszcze jedna płyta z tego samego okresu. 83 rok, czyli troszkę wcześniej. Cofamy się dokładnie o rok. Wtedy właśnie ukazała się chyba najważniejsza płyta w karierze grupy Manam, krążek Nocny Patrol. I znowu utwory, które znalazły się na tej płycie po latach, brzmią niezwykle aktualnie i czasami słucha się tego krążka z dreszczami i z gęsią skórką na przedramionach. Jestem kobietą. Ten utwór ostatnio powrócił również na singlu wydanym po latach. A poza Jestem kobietą, Polskie ulice i piosenka pod tytułem Eksplozja. Podwójnym dnem z lusterami dwoma. kolorowym krąży po eliksie eksplozję. Eksplozję. Jestem kobietą, polskie ulice i eksplozja. Trzy nagrania Manamu z krążka Nocny Patrol. Płyta, jak powiedziałem, jedna z najważniejszych w karierze grupy Manam i chyba jedna z najważniejszych również dla mnie prywatnie, bo po latach słucham tego albumu chyba jak żadnego innego. Czasami od tak po prostu, żeby sobie przypomnieć, jak bywało w dawnych czasach i jak dobrze by było, żeby więcej to się nie powtórzyło. Manam, Nocne Patro. A teraz Piotr Rogucki. Piotr Rogucki z płyty chyba troszkę mniej znanej. Rogucki 95-2003. To zestaw piosenek Piotra Roguckiego napisanych jeszcze przed zespołem Koma. Mało kto pamięta, że Piotr rozpoczynał swoją karierę na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Tam spotkał się z Jackiem Kaczmarskim, długo z nim dyskutował i te rozmowy przyniosły Piotrowi sporo uwag. uwag, które potem wykorzystywał w tekstach, na przykład Komy. Stąd te teksty Komy nigdy nie były banalne. I stąd pamięć o Jacku Kaczmarskim, przypuszczam, że u Piotra ciągle jest żywa. Posłuchajmy trzech nagrań z tego albumu. Piosenek pod tytułem Piosenka pisana nocą, Drzewo i wrony. Nie ma już nic, nie ma już nic, rękawie ze mną lewe. Krzemkile kwiaciarek wzdychają na słońcu. Maj się rozpasał, już nie chcę być drzewem. Nie. Deszczowe spadanie, co zwodzi mami. Wysłucham, uniosę gałęzie do słońca. Z wdzięcznością maję się cały kwiatami. Prosić u Boga, błagamy o burzę. Kropelki zielone na dłonie, kropelki na skronie. Prosić u Boga, błagamy o burzę. Kropelki zielone na dłonie, kropelki na skronie. robi. Spaliłem wszystkie fotografie. Horyzont tonie w mroku. Nadchodzi piękny koniec. Zabrakło słów, zabrakło znaczeń. Na pewno będzie wojna. Na pewno coś się stanie. Niepokój rośnie w moich snach. Zwycięży paranoja. Zabierze całą wiarę. Ja mam ocalić się od zła. I zamienię się w kamień. Rozrzucę na wiatr. Moje listy z wierszami. Moją wiarę i czas. Nim zamienię się w kamień, wykrzyczę do gwiazd, że nikogo z nas nie minie. Myślę sobie, że piosenka pisana nocą najlepiej definiuje całą płytę Rogucki 95-2003. Zapomniana, ale ciekawa płyta Piotra Roguckiego z nagraniami, które powstały jeszcze zanim stał się wielką gwiazdą, właściwie z utworami, które powstały zanim Piotr stał się wielką gwiazdą, a przypomnę, że nie tylko na scenach rockowych możemy go spotkać, ale także gra ostatnio w coraz większej ilości filmów i seriali. To była Nocna Polska, ale jeszcze mamy... Nie, jeszcze nie koniec. Mam jeszcze 3 nagrania przynajmniej. Urszula przed nami, więc troszkę uspokojenia. We'll be right back.

Szula akustycznie, Malinowy Król i Michel Mabel. Chyba o płycie akustycznej też w tej chwili mało kto pamięta. Taki krążek nagrała Urszula w momencie, kiedy powróciła po długiej, długiej przerwie. Zrobiła już po raz kolejny karierę i przypominała na tym albumie również piosenki swoje z początku kariery. To tyle na dzisiaj. Bartek Machajewski, Tomasz Żąda, my już dziękujemy. Na koniec jeszcze jedno nagranie Urszuli, również akustyczne. Piosenka, która jest Państwu świetnie znana i pasuje na tę porę. Wyśmienicie. Na sen. Autopromocja. Ja czy jestem aktorką? A jak myślisz? Czy jesteś? Ona i on. Kasia Stoparczyk i Stanisław Tym, bohater jej książki. Tym, człowiek szczery na 3 litery. Z której wybrane rozdziały przeczyta Dominika Kluźniak. Piękny.